finansowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Fundusze europejskie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 10 marca, jest 17. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Szef MSZ Ukrainy odpowiada na słowa papieża. Nigdy nie podniesiemy flagi innej niż niebiesko-żółta, pisze Dmytro Kuleba. Rozpędzone Audi wpadło na teren jednej z posesji w Lubuskiem. Według nieoficjalnych doniesień za kierownicą siedział amerykański żołnierz. Lux Torpeda nie do pobicia. Nie udało się poprawić czasu przejazdu na trasie kolejowej między Krakowem a Zakopanem. Nasza flaga jest niebiesko-żółta. To flaga, dla której żyjemy, umieramy i triumfujemy. Nigdy nie podniesiemy żadnej innej flagi, oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleba w reakcji na słowa papieża Franciszka, który w kontekście Ukrainy mówił w jednym z wywiadów o odwadze białej flagi, by negocjować. Jeśli chodzi o białą flagę, znamy strategię Watykanu z pierwszej połowy XX wieku. Wzywam do unikania powtarzania błędów przeszłości i wspierania Ukrainy i jej mieszkańców w ich sprawiedliwej walce o życie, napisał ukraiński minister spraw zagranicznych w mediach społecznościowych. Rozpędzony samochód koziołkując wpadł na teren jednej z posesji. Do tego wypadku doszło w Nowogrodzie Bobrzańskim w Lubuskiem. Z Audi wysiadł kierowca, porzucił auto i uciekł. Po kilku godzinach został odnaleziony. O szczegółach tego wydarzenia mówi rzeczniczka policji w Zielonej Górze, podinspektor Małgorzata Stanisławska. Na ulicy Żarskiej kierujący samochodem marki Audi z nieustalonej przyczyny dachował pojazdem, a następnie oddalił się z tego miejsca. Kilka godzin po tym zdarzeniu policjanci dotarli do mężczyzny, który wyjaśnił wszelkie okoliczności, został ukarany przez policjantów mandatem w wysokości 5000 zł. Według nieoficjalnych informacji za kierownicą Audi siedział amerykański żołnierz. Trwa Tydzień Zdrowia Kobiet. Niedziela jest poświęcona onkopłodności. Doktor Joanna Kufel-Grabowska mówiła w Polskim Radiu 24, że choroba nowotworowa nie wyklucza posiadania dzieci po zakończeniu leczenia. Jeżeli na którymkolwiek etapie, w którym my już wiemy, że mamy do czynienia z chorą z nowotworem i w trakcie rozmowy wyjdzie, że pacjentka chciałaby mieć te dzieci w przyszłości, to naprawdę ja najczęściej równolegle z diagnostyką jeszcze potrzebną do rozpoczęcia leczenia onkologicznego już chorą kieruję do kliniki leczenia niepłodności. Te dwie czynności, czyli diagnostyka onkologiczna i zabezpieczenie płodności, mogą się toczyć równolegle. W tej chwili zabezpieczenie płodności jest w pełni płatne, ale minister zdrowia zapowiedziała, że oprócz in vitro został przygotowany program Onkopłodność. Umożliwi on posiadanie dzieci przez osoby, które przeszły leczenie onkologiczne i są zdrowe. Na Węgrzech inauguracja kadencji nowego prezydenta. Tomasz Szujok zastąpił Katalin Nowak, która odeszła w atmosferze skandalu. Na budapeszteńskim wzgórzu zamkowym, tuż przed siedzibą prezydenta w Pałacu Szandora, Tomasz Szujok rozpoczął kadencję. W obecności najważniejszych osób w państwie, m.in. przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego, premiera, ministrów i przedstawicieli najważniejszych religii, nowy prezydent wygłosił inauguracyjne przemówienie. Tomasz Szujok był do tej pory prezesem Trybunału Konstytucyjnego, więc pewnie dlatego większość jego wystąpienia mówiła o przestrzeganiu prawa i porządku konstytucyjnym kraju. Wspomniał także o węgierskiej tożsamości pozostającej w europejskiej rodzinie i swoim rozumieniu stosunków z innymi państwami. Dobre stosunki z sąsiadami i partnerami regionalnymi, ścisła współpraca z krajami wyszehradzkimi to wyznacznik drogi do współpracy w stosunkach z innymi narodami, powiedział prezydent Węgier. Tomasz Szujok został wybrany na prezydenta 26 lutego, a objął urząd tydzień później. Stało się to po tym, jak dymisję złożyła poprzednia prezydent Katalin Nowak, gdy media ujawniły, że ułaskawiła osobę skazaną za tuszowanie pedofilii. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Nie udało się poprawić rekordowego czasu przejazdu na trasie kolejowej między Krakowem a Zakopanem. Ekspres Intercity Tatry zaliczył 3-minutowe opóźnienie i na dworzec w Zakopanem dotarł 2 minuty później niż słynna Lux Torpeda w 1936 roku. Zabrakło naprawdę niewiele. 3-minutowe opóźnienie wyniknęło z chwilowego braku napięcia w sieci trakcyjnej i ekspres Tatry musiał stać przed Rabą Wyżną. W pociągu nie zabrakło miłośników kolei, którzy ze stoperami w ręku sprawdzali, czy rekord zostanie pobity. Wśród nich był m.in. Czesław Szynalik z koalicji Kolei Galicyjskiej Lokomotywa. Mam nadzieję, że jednak będziemy jeździć szybciej niż Lux Torpeda. Rekordowy przejazd Lux Torpedy w 1936 roku odbywał się bez pasażerów i bez zatrzymywania się na przystankach. Ekspres Tatry z Warszawy do Zakopanego od Krakowa zatrzymuje się tylko w Nowym Targu. Według rozkładu ma pokonywać trasę liczącą ponad 130 km o minutę szybciej niż Lux Torpeda. Z powrotem pojedzie 3 minuty szybciej.

11,5 minuty po godzinie 17. Trzecia strona medalu właśnie nabiera rozpędu. Dziś na straży przy mikrofonach. Przypominamy się jeszcze raz, Krzysztof Łoniewski i Dariusz Urbanowicz. W trójkowym studiu dziś gości co niemiara. Odwiedzi nas Pia Skrzyszowska we własnej osobie. Wybitna płotkarka. To spotkanie chwilę po 18:00, ale już teraz wokół nas gwarno, bo z nami są, się śmieje na samą myśl, młode piłkarki z Suchego Lasu z trenerem znanym z naszej anteny Stefanem Wutezim. Muszę powiedzieć, że będzie się działo, to na pewno. Dziewczyny z Olimpiku Poznań, Stefan nas uczył. A właśnie, jak przepraszam mamy bardzo. Ale one są z Suchego Lasu, tylko że reprezentują Olimpik Poznań. Porozmawiamy nie tylko o piłce w wykonaniu dziewcząt, ale i o tenisie, bo w tenisowej oazie na pustyni w Indian Wells trwa piąta lewa Wielkiego Szlema. Tysięcznik WTA i ATP w rozczarowującym stylu odpadł w nocy Hubert Hurkacz, więc w rywalizacji singlowej pozostaje już tylko Iga Świątek. W relacji ze Stanów Zjednoczonych zajrzymy za kulisy turnieju w Indian Wells. Nieoficjalnie mówi się, że w miasteczku po rozwodzie zaszył się sam Bill Gates. Pachnie jakimiś tutaj sensacjami. Zaprosimy Państwa na pokład wehikułu czasu. Przeniesiemy się do lat 30. za sprawą archiwalnego wywiadu z Albertem Mauerem, przedwojennym hokeistą, olimpijczykiem z Lake Placid z 1932 roku. W Nowym Jorku już jakśmy przyjechali to w tym awanporcie, to już burmistrz czekał, orkiestra, no zdjęcia, reportaże i tak dalej, no niesłychanie serdeczne. Masy tamtejszych Polaków, transparenty, napisy Polish Olympic Hockey Team, polsko-olimpijska drużyna hokejowa. Cudowny język polski. Cudowny, ze lwowskim zaśpiewem. Pewnie nasz bohater jeździł Lux Torpedą, która jest ciągle jej rekord niepobity w przejeździe z Krakowa do Zakopanego. Niesamowite swoje drogi. Przyzwyczajeni do wielkich widowisk piłkarskich, zastanowimy się, kto na świecie gra najgorzej. Niektóre mecze naprawdę zapowiadają się na hitowe, takie jak Bermudy kontra Brunei, czy Andora Boliwia, chociażby też Sri Lanka Bhutan. To ciekawe, Mistrzostwa Świata Najgorszych Drużyn. Ciekawe, czy chodzi o to, by wygrać, czy jednak lepiej przegrać. Sami się zastanawiamy. No bo chodzi o to, żeby być najgorszą drużyną, tak? Czy najlepszą z najgorszych? No właśnie. Andrzej Grabowski rozwija nasze wątpliwości. Na pewno o zwycięstwo powalczą, natomiast nasze piłkarki podczas Mistrzostw Europy poznaliśmy grupowe rywalki. Dowiemy się czegoś więcej również o Ligue 1 od grającego w Strasburgu Karola Fili, który marzy o grze w reprezentacji. To jest moje największe marzenie. Cały czas o tym marzę i ta kadra na pewno... Jestem pewien, że kiedyś zagram z orzełkiem na piersi. 14 minut po godzinie 17. Ja przypomnę numer 2273 w każdej sportowej sprawie. Telefon jeszcze nie rozgrzany do czerwoności, ale pewnie tak się za chwilę stanie. Ela Różycka na dyżurze. A teraz już najważniejsze informacje sportowe z kraju i ze świata. Wspominaliśmy na początku audycji, że Hubert Hurkacz przegrał w drugiej rundzie tysięcznika ATP w Indian Wells. W trzech setach 0-6, 7-6, 2-6 uległ Francuzowi Gaelowi Monfisowi. To spora niespodzianka in minus z naszego punktu widzenia. A w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Dzisiaj 3 mecze, 2 za nami. Stal w Mielcu 3-1 pokonała Ruch Chorzów. Pogoń w Szczecinie przed chwilą uległa 0-2 Zagłębiu Lubin. Nie dowierzasz, dlatego no tak zwolniłeś, tak? Dziwne troszeczkę, no bo wydawało mi się, że Pogoń na fali mocnej. O 17.30 klasyk. Widzew w Łodzi spotka się z warszawską Legią. Klasyk także, a może i przede wszystkim w Premier League. Liverpool od 17.30 gra na Anfield z Manchesterem City. Szykuje się widowisko. Palce lizać. Wcześniej Aston Villa dostała piłkarskie baty od Tottenhamu. Przegrała w Birmingham aż 0-4. W koszykarskiej lidze NBA dobry występ Jeremiego Sochana. Zdobył 20 punktów. Zaliczył też 5 zbiórek, asystę i blok, przykładając stempel do wygranej San Antonio Spurs 126-113 z Golden State Warriors. No, nie jest to takie oczywiste, że Ostrogi wygrywają w tym sezonie. Raczej przegrywają, rzeczywiście. W siatkarskiej plus lidze panów przegrywa Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Nadal szuka formy. 0-3 uległa na wyjeździe Lukowi Lublin o 17.30. Hit kolejki nieopodal trójki. Na Torwarze Projekt Warszawa zagra z Aluronem Wartą Zawiercie. Dwa dni temu obchodził urodziny. Wczoraj nie zakwalifikował się do 30, a dziś 10 miejsce Aleksandra Zniszczoła w konkursie Pucharu Świata w Oslo na Holmenkollen. Na tej legendarnej skoczni tam pustki, w ogóle kibice nie zainteresowani, co ciekawe. 19 dziś był Piotr Żyła, 21 Maciej Kot, Kamil Stoch i Dawid Kubacki, również poza serią finałową na potwierdzenie marnego sezonu naszych reprezentantów jakoby. Zawody ku uciesze nielicznych właśnie kibiców pod skocznią wygrał Norwek Johan Andre Forfang. Teraz judo. Paweł Drzymał zajął drugie miejsce w kategorii 81 kg Grand Prix Austrii. Zawody w Linzu zaliczane były do kwalifikacji olimpijskich. W finale Polak przegrał przez Ippon z Włochem Antonio Esposito. Piąta w kategorii 71 kg była Eliza Wróblewska. No coś się dzieje w tym naszym judo, co? Ostatnio Arleta Podolak, tak. Też na podium Grand Slamu, więc jest to coś. A z kolei, jeśli już jesteśmy przy sportach walki, w Paryżu 2024 na igrzyskach nie zobaczymy naszych reprezentantów w taekwondo. Podczas turnieju ostatniej szansy kwalifikacji nie przebrnęli. Nie zdobyli paszportów olimpijskich. Patrycja Adamkiewicz, Aleksandra Kowalczuk, Szymon Piątkowski oraz Adrian Wojtkowiak. Od Pekinu 2008 nie było takiej sytuacji. Zawsze mieliśmy naszych reprezentantów. Przykra informacja. 17 minut po godzinie 17. Telefon do nas, właściwie jego numer, to 22 i 7 trójek, tak jak zapowiadaliśmy w każdej sportowej sprawie. Zaraz będziemy w Indian Wells i zaraz tutaj się zrobi tłoczno w naszym studiu, bo przyjdą piłkarki Olympic Poznań ze swoim trenerem Stefanem Wutezim. Understood that Hollywood sells Californication. An earthquake's out to a girl's guitar, they're just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from Californication. Hey, I'm Sergeant Mary, while the bravest spell of aging. Sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving. No i tak jak zapowiadaliśmy się, zrobiło tu tłoczno w naszym studiu. Gwarno, jest z nami silna ekipa Olympic Poznań z swoim trenerem. Pozwolicie dziewczynki, że najpierw trenera przywitamy, prawda? Zgadzacie się? Tak, tak. Stefan Wutezi, znany z trójkowej anteny. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Pół Francuz, pół Kongijczyk, występujący w roli eksperta w Radiowej Trójce. I Stefan, przedstaw swoją ekipę, którą tutaj przywiozłeś. No to mamy Eliza Lalouette. Dzień dobry. Mamy Liliana Nowak. Dzień dobry. Lena Misiorny. Dzień dobry. I Ksimena Sawicka. Cześć! Teraz dziewczyny będą fachowe pytanie. Liza, na jakiej grasz pozycji? Gram zazwyczaj na napadzie, czasami na prawym skrzydle, ale też tak trochę rzadziej to na bramce. Okej, czyli raczej jesteś ofensywną zawodniczką. Tak. Strzelasz gole? Tak. Robisz z wody scissors też. Bardzo uważny. Lila, jaka pozycja? Ja gram na środku obrony albo na szóstce. Czyli defensywnym pomocniku, tak? Tak mniej więcej. I lubisz którą pozycję bardziej? Stopera czy defensywnego pomocnika, czy szóstkę? Szóstkę wolę. To dobrze. Lena, jaka pozycja? Ja bramkarz. A, zachowujesz czyste kąta często? Tak. I Ksymena na zakończenie? Ja gram jako środkowy obrońca, ale częściej gram właśnie na lewej obronie. Okej, okay, czyli mamy taką reprezentację bardziej defensywną. Mamy dwie obrończynie, mamy bramkarkę. Pytanie, czy teraz obrona nie zaczyna, od obrony zaczyna się atak, prawda? To Stefana musimy podpytać. Właśnie tak. To się zaczyna akurat od obrońców. Właśnie mamy Liliana czasami gra właśnie na środku obrony, jest bardzo odważna, prowadzi tą piłkę, mija zawodniczki jak tyczki. Bo tam trzeba myśleć, prawda, Ksymena, Stefan? Tak naprawdę Ksymena, ona mówi, że lewa obrona, ale to jest bardziej lewy wahadłowy, to znaczy, że ona biega całą linię. To trzeba mieć żelazne płuce. Dokładnie tak, żelazne płuce i ona prowadzi takie piłkę, po prostu robi takie rajdy cały czas naprzód, więc bardzo ofensywna dziewczyna, które stawiliśmy właśnie na obronie. Dziewczyny, prośba do was, bo dzisiaj będziecie współprowadzić audycję. Ten materiał jeszcze zapowiemy my, natomiast następny już będziecie zapowiadać wy, dobrze? Czy wy lubicie tenis? Nie ma żadnego problemu. Świetnie, czy wy lubicie tenis? Tak nie bardzo, ale jest okej. Okay. Jak leci, to nie przełączysz w telewizorze. Jak wygrywa Iga Świątek na przykład. A wy, dziewczyny? Fajny jest tenis, ale jeżeli leci piłka nożna, to przełączę na pewno. Piłka zawsze leci. Tak. No dobrze, to Indian Wells to pierwszy turniej od Australian Open, w którym w jednym miejscu spotyka się cała światowa czołówka, zarówno wśród pań, jak i panów. W zawodach rangi 1000, szczególnie w żeńskim singlu, jesteśmy świadkami wielu niespodzianek. Nad ranem polskiego czasu w turnieju męskim niespodziewanie odpadł Hubert Hurkacz, a dziś na korcie zobaczymy w trzeciej rundzie Igę Świątek. Relacja naszego amerykańskiego korespondenta Jana Pachlowskiego. Tenisowy raj. Tak organizatorzy Indian Wells dumą mówią o turnieju. To 1000 poziomowe wydarzenie. Zawody uznawane są za jedne z najważniejszych zaraz po Wielkim Szlemie. Wszystko odbywa się w pustynnym klimacie i rozpoczyna tzw. Essential Double wraz z Miami Open, kolejnym wydarzeniem rangi 1000, które odbędzie się zaraz po kalifornijskiej imprezie. Francuz cieszy się z grania na pustyni. To kolejna trzecia runda podczas Indian Wells w karierze francuskiego dżentelmena, powiedział po ostatniej piłce amerykański komentator telewizyjny. Porażka z pasującym się w szóstej dziesiątce weteranem kortów jest zaskakująca w przypadku Huberta Hurkacza. Także jej rozmiar. Polak przegrał z Monfisem w trzech setach 0-6, 6-7, 2-6. Polak w Kalifornii rozstawiony był z ósemką. Na usprawiedliwienie wrocławianina to warto podkreślić, że zmagał się on w ostatnim czasie z problemami żołądkowymi. Tegoroczne zawody w rywalizacji pań zwiastują dużymi niespodziankami. Można nawet śmiało powiedzieć o pogromie tenisistek faworytek. W imprezie nie ma już Jeleny Rybakiny, Jelena Stapienko, Jessiki Peguli, Ons Jabeur czy Chinki Zheng oraz Wiktoria Zarenki. Amerykańskie media zgodnie podkreślają, że w przypadku losowania Igi Świątek odpadnięcie części tenisistek zdecydowanie ułatwi jej dojście daleko w Kalifornii, a może nawet i zdobycie tytułu i powtórzenie sukcesu sprzed dwóch lat, kiedy Raszynianka okazała się najlepsza podczas Indian Wells. Nasza zawodniczka zagra dzisiaj w trzeciej rundzie z rozstawioną z numerem 26 czeszką Lindą Noskową. Dla naszej tenisistki będzie to rewanż za Australian Open, podczas którego Czeszka niespodziewanie wygrała z liderką światowego turu w trzech setach. Cieszę się, że mogę wykorzystywać swoje doświadczenie, aby krok po kroku iść do przodu. Z tego powodu jestem bardzo szczęśliwa, bo to wcale nie zdarza się często. Podczas całego turnieju jestem skupiona i jestem dumna z moich osiągnięć, mówi podczas Indian Wells Iga Świątek. Sam turniej jest dość specyficzny. Jak już wspomnieliśmy, odbywa się na pustyni, w mieście, które liczy tylko 5 tysięcy mieszkańców, ale za to bardzo bogatych mieszkańców. To region kojarzony z luksusem. Właścicielem obiektu, gdzie rywalizuje cała światowa czołówka, jest Larry Ellison. Jego majątek wyceniany jest na ponad 100 miliardów dolarów. Nieoficjalnie mówi się też, że w miasteczku po rozwodzie zaszył się sam Bill Gates. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Co to znaczy, że się zaszył? Zniknął. Bill Gates zaczął się na pustyni zniknąć? Wiesz, to, tam jest oaza jednak, jakkolwiek patrzysz, nie? Jakby się na to nie patrzyło. Tak jest, tenisowy raj, czekamy na Igę Świątek, no i miejmy nadzieję, że faktycznie powtórzy sukces sprzed dwóch lat. Są z nami piłkarki Olimpik Poznań. Dziewczyny, zamówiłyście teraz piosenkę Sanach. Jaką? Szary świat. Dlaczego ta piosenka? Nie wiem, jakoś pierwsza mi przyszła do głowy, jeżeli chodzi o Sanach. Fajnie ona śpiewa, co? Tak, ma talent. Nie. Ma, nie. Ksymena jest w opozycji, jeśli chodzi o Sanach, ona ma inne preferencje. Jest rockową. Jest rockowa. No to ulubione zespoły? Ksymena? Kult na przykład, albo Red Hot Chili Peppers. No to Red Hot. Nasze serce, dziękujemy ci. Red Hot już byli, o Kulcie pomyślimy. No to gramy Szary Świat Sanach dla Lili przede wszystkim. Lubiła róże i śpiewała jazz. Wiecznie nie w swojej skórze pytała, jak to jest. Zanurzona w marzeniach, gdy wkładała dres. Mówili tak w telewizji, trzeba jakieś mieć. Gdyby na parkiet ktoś porwał ją choć raz, zniknąłby cały świat, gdy orkiestra gra. Lecz ta melodia się skończy i tak. Tańcz ze mną, niech ściany się kręcą, no tańcz, ta melodia się skończy i tak. Tańcz ze mną, sekundy pędzą, no tańcz, potem powróci mój szary świat. On lubił się włóczyć po mieście co dzień. Na pamięć ulic się uczyć przyjacielem cień. Mieszkanie nieduże i kredytów pięć. My z windy na samej górze uśmiechnięty szedł. A gdyby na parkiet ktoś porwał choć raz, zniknąłby cały świat, gdy orkiestra gra. Lecz ta melodia się skończy i tak. Tańcz ze mną, gdy ściany się kręcą, no tańcz, ta melodia się skończy i tak. Tańcz ze mną, sekundy pędzą, no tańcz, potem powróci mój szary świat. tańcz, potem powróci mój szary świat. Ściany się kręcą, no tańcz, ta melodia się skończy i tak. Tańcz ze mną, sekundy pędzą, no tańcz, potem powróci mój szary świat. Dzień dobry, minęła właśnie godzina 17.32 i 38 sekund. To było bardzo dokładne podanie czasu przez... Lena Miszarnik. Lenkę. No dobrze, dziewczyny. To teraz tak. W związku z tym, że wy jesteście piłkarkami, jesteśmy przekonani tutaj z Darkiem Urbanowiczem, że będziecie w przyszłości grać w reprezentacji Polski, prawda? To jest pewne. Ja może we Francji będę grać. A właśnie, bo ty, Liza, jesteś pół Polką, pół francuską, tak? Tak. Jak masz to nazwisko? Lalouette. Bardzo ładnie, ale którą kadrę byś wybrała na dziś? Polską czy francuską? Chyba francuską. No wiesz co? No nie, musimy tu jeszcze porozmawiamy. Ale tak pyta, ale Krzysztof ma koszulkę Zidana w ogóle, reprezentacji Francji, więc też jest trochę dla Francji. Ja Stefan dla ciebie ją się założyłem specjalnie. Dziękuję, rzeczywiście Zidan to był mój dobry. No dobrze, no to jeżeli mówimy o dorosłej reprezentacji Polski, to teraz Eliza zapowie materiał związany właśnie z tym tematem. Proszę bardzo. Polskie piłkarki po zwycięstwie w grupie B Ligi Narodów awansowały do europejskiej czołówki. W elicie zmierzą się z kadrami Niemiec, Austrii i Islandii. Dla biało-czerwonych zbliżający się sezon reprezentacyjny będzie nie tylko okazją do rywalizacji z najlepszymi, ale również szansą na wywalczenie awansu na Mistrzostwa Europy. O szczegółach Mateusz Warianka. Brawo! Polki były losowane z ostatniego koszyka, co oczywiście oznacza, że są teoretycznie najsłabszą drużyną w stawce. Losowanie dostarczyło wielu emocji, mówi selekcjonerka Nina Patalon. Myślę, że przede wszystkim trzeba podkreślić, że jako ostatni byliśmy wyciągnięci z tego koszyka, czyli na pewno emocje do samego końca. Udało się uniknąć tej grupy trzeciej, więc trzeba być zadowolonym, bo trafiliśmy na Niemcy, Austrię i Islandię, więc myślę, że na pewno będziemy robili wszystko, żeby nawiązać rywalizację z tymi zespołami, ponieważ też wiem, że te zespoły są w pewien sposób w naszym zasięgu i będziemy walczyć do samego końca. Najwyżej w rankingu znajdują się oczywiście Niemki, które zajmują szóste miejsce. To dwukrotne mistrzynie świata i ośmiokrotne mistrzynie Europy. Na pewno faworytem będą Niemki, które właśnie zakwalifikowały się na turniej olimpijski, które są też wicemistrzyniami Europy. Na pewno jeden z najbardziej utytułowanych zespołów na świecie i losowany z pierwszego koszyka, czyli bez sprzecznie są faworytem tej grupy. Austriaczki w rankingu są na 15 miejscu, a Islandki na 17. Polki dopiero 29, co nie oznacza, że w starciu z faworytkami będą bez szans. Na pewno jest o co walczyć, bo dwa najlepsze zespoły wywalczą awans na przyszłoroczne Euro. Ekipy z miejsc 3-4 zagrają w barażach. To będzie intensywny i bardzo wymagający rok, uważa liderka naszej kadry Ewa Pajor, zawodniczka Wolfsburga. Ten rok 2024 będzie dla nas pełen wyzwań i pełen niesamowitych meczów, bo będziemy rywalizować z najlepszymi drużynami na świecie, które grały w Mistrzostwach Europy i na Mistrzostwach Świata, więc mam nadzieję i będziemy bardzo ciężko pracować na to, żeby awansować na Mistrzostwa Europy. Nina Patalon z optymizmem patrzy w przyszłość, chociaż wie, że czołowe drużyny Europy szybko uciekają. Liczba grających zawodniczek, standardy pracy, to jest coś, co cały czas powinno wchodzić na coraz wyższy level. Wiadomo, że liczba tych zawodniczek, im jest większa, tym więcej korzyści. No i na pewno to idzie w dobrym kierunku, aczkolwiek musimy pamiętać o tym, że konkurencja nie śpi, że nie biegną. To, co dzisiaj mamy na boisku, jeśli chodzi o zaangażowanie taktyczne, jeśli chodzi o całe systemy technologiczne i coraz więcej procesów, jakie mają wpływ na to, co się dzieje na boisku, to jest tu już na pewno pełen profesjonalizm. Liga Narodów, będąca eliminacjami Mistrzostw Europy dla Polek, rozpocznie się 5 kwietnia. Biało-czerwone zagrają na wyjeździe z Islandią. 4 dni później u siebie podejmą Austrię. To była relacja Mateusza Warianki. Teraz muzyka, a potem posłuchamy Karola Fili. Gracza Strasburga. Znasz go, Eliza? Niestety nie. No to musisz go poznać. Zresztą go zaraz wszyscy posłuchamy. Siadaj obok, zapnij pas. Zaczynamy rejs, zaczynamy podróż w czasie. Spontaniczny trip, tani bilet drugiej klasy. samolotowy tryb, zaraz i tak stracisz zasięg, zanim zrozumiesz, że za chwilę nagle skończy nam się czas. Ucieknij ze mną, bo z każdym dniem coraz bliżej, po każdej nocy noc powraca. Z każdym dniem coraz bliżej, coraz bliżej do końca świata. Widok za oknem nie pozwala nam zamilknąć. Do przegadania mamy całą naszą przyszłość. Wszystkie błędy, których możemy uniknąć, ale bledniejąc twarze nam, kiedy widać wciąż te same. Mijamy zmarnowane jutra, no i zmarnowanych nas. Spróbujmy zwolnić. Z każdym dniem coraz bliżej, po każdej nocy noc powraca. Z każdym dniem coraz bliżej, coraz bliżej do końca świata. Noc powraca z każdym dniem, coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej. Z każdym dniem, coraz bliżej, po każdej nocy noc powraca. Z każdym dniem, coraz bliżej, coraz bliżej do końca świata. Czasem myślę, czy wyciskam wszystko z siebie, i choć o końcu śnię, czy ominie mnie zdziwienie. Przyjdzie koniec, a ja stoję, chociaż chciałem siedzieć. Przyjdzie koniec, a nie zdążyłem ci powiedzieć. Jest 17:39 i 47 sekund. Telefon do nas to 22 i 7 trójek. Karol, pierwsze pytanie o twoje zdrowie. Och, to nie to. To jeszcze chwila, to Karol, my liczyliśmy na to, że usłyszymy telefon. Może uda nam się go teraz wyemitować. Jeżeli go nie mamy, no to będziemy próbowali posłuchać innego. Jeszcze chyba nie mamy. No dobrze, no to rzeczywiście zapowiadany Karol Fila. Proszę o zapowiedź. Symena. Z Karolem Fila rozmawiał Krzysztof Moniewski. Dziękuję, Łoniewski. Karol, pierwsze pytanie o twoje zdrowie. Jak ty się masz po tej ciężkiej kontuzji? Ty zerwałeś więzadła krzyżowe, prawda? Tak, zgadza się. Zerwałem więzadło krzyżowe przednie, ACL. Wszystko idzie zgodnie z planem, tak jak zakładałem tutaj z rękiem, i naprawdę wszystko się goi. Dobrze, ja wyglądam dobrze i mam nadzieję, że jestem coraz bliżej na pewno powrotu na boisko i z tego się cieszę. Z Remkiem, czyli z trenerem Remikiem Rzepką, którego trenujemy obydwaj, mamy to szczęście. Widzę, że naprawdę bardzo ciężko pracujesz. Tak, ciężko trenuję. Taki mam charakter, tak zostałem wychowany, że no po prostu tak samo na boisku jest, że nie odstawiam nogi i ciężko trenuję i mam nadzieję, że to popłaci. Twoje początki we Francji były ciężkie, jak wielu zawodników, którzy wyjeżdżają z ekstraklasy. Co było najcięższe? Co było takim największym przeskokiem? No właśnie początek miałem dobry, bo wszystko grałem na początku, ale później właśnie ta intensywność mnie zaskoczyła, pojawiły się kontuzje pewnie z powodu tej intensywności i na pewno to jest ta największa różnica pomiędzy polską ligą a francuską. A czym ci imponuje liga francuska? Poza intensywnością? No, na pewno wszystkie zespoły są porównywalnie dobre, bo nieważne, czy gramy z Clermont, czy z PSG, za każdym razem musisz właśnie dać 100% siebie, bo na pewno to nie będzie łatwy przeciwnik. Zapytam cię jeszcze o to, jak ty się odnalazłeś we Francji, w kraju. Czy zacząłeś się od razu uczyć francuskiego, czy porozumiałeś się po angielsku? Od razu nam była nauka francuskiego, ale chyba dobrze wszyscy wiemy, że ten język nie jest łatwy, dlatego komunikowałem się w języku angielskim, ale we Francji też właśnie język angielski, no jednak się nie dogada raczej z Francuzami, bo no bo jednak nie chcą, wiadomo, ta historia pokazuje, jak to było z nimi. I na pewno no, to ja muszę się dostosować i uczyłem się tego języka francuskiego. Dogada się, dogadam i na pewno z każdym rokiem będzie coraz lepiej. Potem było wypożyczenie do Belgii, do Waregem. Tam było dla ciebie ciekawiej? Na pewno było inaczej. Dobre wypożyczenie, bo wszystko grałem, dużo mi dało, dało mi pewności siebie. Fajna liga, ciekawa i na pewno to wypożyczenie dużo mi dało. A ty jeszcze nie powiedziałeś ostatniego słowa w Strasburgu? Nie, tak jest mój plan właśnie i chcę wrócić, chcę dać wszystko, co mogę dać temu klubowi i na pewno jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. Powiedziałeś, że zostałeś tak wychowany do ciężkiej pracy, to wynosisz z domu? Z domu, tak, chyba tata jest właśnie taki charakterek i to od niego odziedziczyłem i na pewno wydaje mi się, że to jest dobry aspekt. Ty pochodzisz z Pomorza, prawda? Z Pomorza, dokładnie. Z Gdańska czy nie z samego Gdańska? Okolice Gdańska, Nowy Dwór Gdański i wychowywałem się tutaj w Nowym Dworze Gdańskim, ale dojeżdżałem na treningi, bo od 13 roku życia grałem w Lechii. I co, Lechia w sercu ciągle? No oczywiście, Lechia w sercu. Takie są plany, żeby na koniec właśnie kariery jeszcze zagrać w Lechii. Ale to jeszcze nie teraz. Jeszcze nie. Plan A to jest Francja i przebicie się w Strasburgu do pierwszego składu. Tak jest mój cel, dokładnie. Żeby się realny, Karol? Moim zdaniem jest realny. Jeśli wrócę do odpowiedniej formy, to jestem w stanie grać w pierwszym składzie. Miło się tego słucha, a potem reprezentacja Polski to jest ciągle twoje marzenie? To jest moje największe marzenie. Cały czas o tym marzę i ta kadra na pewno... Jestem pewien, że kiedyś zagram z orzełkiem na piersi. Tego ci życzę, Karol. W kadrze A, bo U21 już grałem. Tego ci życzę, Karol. Dzień a teraz bardzo. Najlepsza piosenka AC/DC. Yeah. rozchuśtało się nam towarzystwo w studiu. Państwo do nas przy okazji dzwonią. Eliza? 22 i 7 trójek! Pozdrowienia dla naszego najlepszego trenera dziewczyn od Wiktorii. Dla wszystkich dziewczyn, które są na antenie i te, które są teraz i słuchają tutaj w naszych domach. I kto to był? Mama Wiktorii. O Jezu. Chyba mama Wiktorii jest naszej drużyny. Pozdrawiamy gorąco. Kolejny telefon. Jestem kibicem Tottenhamu, jeśli chodzi o angielską ligę i gratuluję zwycięstwa z Aston Villą na wyjeździe 4-0. A wy komu kibicujecie dziewczyny w Premier League? Jakiej drużynie? Arsenalowi. Jak trener. Manchester City. Dziękuję, Ksymena. Te dwie drużyny. Czyli Arsenal wczoraj wygrał, właściwie wymęczył Stefan. Tak, Arsenal jest na pierwszej pozycji właśnie teraz w tabeli i bardzo się cieszymy. Jeszcze? On ma chyba jeden punkt przewagi nad Liverpoolem. 2-1 był wczoraj derbak Londynu z Brentfordem. Dokładnie tak, czyli modlimy się za teraz za remis Liverpoolu i Manchester City. Kai Havertz wczoraj strzelił tego gola na 2-1. Stefana muszę zapytać, waszego trenera. Kai Havertz już widać ewidentnie zadomowił dobrze na Emirates, prawda? Tak. Właśnie to jest tak, że wcześniej nie było wiadomo, na którą pozycję mój najlepiej i to było bardzo, bardzo negatywne, bo na ataku słabo, na pomocy słabo, a teraz to nie wiemy nadal, na którą pozycję gra, ale to jest bardziej pozytywne, bo zdobywa bramki na ataku, jak jest w linii pomocy, to też dużo daje drużynę, więc to jest super. Super zawodnik. To jeszcze jednego telefonu posłuchamy. Chciałem dowiedzieć, czy Polacy w turnieju olimpijskim w piłce nożnej w Paryżu grają, czy nie? Wiecie coś o tym, dziewczyny? Niezbyt. No niezbyt, bo nie grają. To nie w Paryżu, ale w zeszłym tygodniu, w zeszły weekend był taki turniej olimpik, na który dziewczyny zaprosiły dziewczyny i chłopacy, bo to był taki turniej mieszany. Mm-hmm. I też właśnie dziewczyny tak zwane z ulicy, bo po prostu to był darmowy turniej dla dziewczyn, które nie grały w żadnej drużynie, więc są takie turnieje, ale są w Poznaniu. Mm-hmm. Zapraszamy do Poznania. No tak, ale na sukcesy naszych piłkarzy z kadry olimpijskiej musimy jeszcze poczekać na pewno. Byle nie dekady. No dobrze, narciarstwo alpejskie teraz, na straży którego stoi w naszej redakcji nasz Nestor Henryk Sytner. Pogoda spłatała figla uczestnikom Alpejskiego Pucharu Świata. Ulewne deszcze zniszczyły trasy w Kreańskiej Górze i trzeba było odwołać slalom i slalom gigant. W tej sytuacji małą kryształową kulę w slalomie zapewnił sobie Manuel Feller, który w 2017 roku zdobył srebrny medal mistrzostw świata w tej konkurencji. Austriak w tym sezonie wygrał 4 slalomy. Królem giganta został wcześniej Szwajcar Marco Odermatt. On również triumfował w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Nie udało się w Krańskiej Górze, natomiast powiodło się w szwedzkim Ore, gdzie rywalizowały panie. W slalomie gigancie liczyliśmy na Marynę Gąsienicę Daniel, ale nie wypadła najlepiej. Po pierwszym przejeździe była 28, a konkurencję zakończyła na 26 pozycji. Po premierowej odsłonie giganta prowadziła ku radości widzów mistrzyni olimpijska Szwedka Sara Hector, ale nie cieszyła się długo. Humor popsuła jej Włoszka Federica Brignone, która uzyskała najlepszy czas drugiego przejazdu i pokonała wszystkie konkurentki, odnosząc 26 zwycięstwo w karierze. Hector spadła na drugie miejsce, a trzecia była liderka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Szwajcarka Lara Gut-Berami. Dziś rozegrano w Ore slalom. Wszyscy czekali na start Mikaeli Shiffrin i nie zawiedli się. Amerykanka pojechała fantastycznie, żadnego śladu kontuzji. Drugą na mecie Chorwatkę Zrinkę Ljutić wyprzedziła o przeszło sekundę, a to w slalomie prawdziwy knockout. To był oczywiście Henryk Sytner, narciarstwo alpejskie. Piękny sport, no ale w opałach organizatorzy w ogóle sportów zimowych chyba przez tę piękną wiosnę tej zimy. Dziewczyny, wybrałyście kolejną piosenkę, którą chcemy za chwilę zaprezentować. Co to będzie? Supermoce, tak? Tak, supermoce. No to dobrze, to gramy w takim razie. Mam supermoce, mam supermoce. Nie ugasi mnie nikt, sięga pod sufit, bo zamiast w język się gryźć, wolałem płomień wpuścić. Aha. Nocą tak jak noc, skoczę na twój dach, przejdę wszystkich bossów jak wytrawny gracz. Nie z grubej skóry uszyty mam frak, chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce, nie tak, jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998. Znasz mnie, jak iskry lecą to na poważnie. I teraz ty znasz mnie. Kroki drzewa stawiać odważnie. Nocą tak jak lecę, skoczę na twój dach. Przyjdę wszystkich potrzeb, jak wytrawny gracz. Chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam super moce i gwarantuję je przez parę noce. Bo ze mną można wody nic z powrotem. Awantura, lecą szyby z okien. Lecą szyby z okien. Masz super moce, ty gwarantujesz je przez parę noce. Rozpalasz mnie tak, jakbyś była słońce. Tu trzeba wzywać 998. 998. Zgoda czy błąd, co robimy, powiedz słowa czy ruch. Ja wolę szyny, czyli teraz i tu. Zatańczymy, wbijaj ze mną na groove. Kiedy wbijam na osiedle, mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod. Mam supermoce, mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce. Bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura, lecą szyby z okien. Lecą szyby z okien. Masz super moce, ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak, jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998. 998. No brawo dziewczynki, wy macie ułożone głosy. Dziewczyny z Olympic Poznań, to one tak pięknie śpiewają. A w studiu pojawiła się, drodzy państwo, wybitna polska płotkarka, świeżo upieczona medalistka Mistrzostw Świata na 60 przez płotki, Pia Skrzyszowska. Dziewczyny, brawo, robimy wrzawę. Pia, tak bliżej mikrofonu poprosimy. Powiedz coś, żeby był dowód, że jesteś z nami. Jestem, dzień dobry. Jak tam zapracowana? Czy masz teraz trochę wolnego? W weekend miałam trochę wolnego, od jutra zaczęłam treningi, więc no tak to intensywnie jest. Pia, szykuj się po 18 na grad pytań, bo dziewczyny się przygotowały. One będą przeprowadzały z tobą wywiad. Mają mnóstwo pytań. Macie? Bardzo! Tak. No to gramy i słyszymy się po 18. Pod wrażeniem, że dziewczyny są lepsze od naszych panów redaktorów. Weźcie, myślicie gdzieś tam na jakąś kawę, coś takiego i zostawcie to, aby dziewczyny się tym zajmą. To keep my hands on myself. Until we're